«Сунь карти», – простягла відьма колоду. «Ой, та ти струмом б'єшся, жах!» – зарепетував зеленоокий хлопчик, враз вивільняючись із містичної оболонки відьомського образу. «Та яким таким струмом? Що я, акумулятор врешті? Цить! Я тобі хіба не казала про мої екстрасенсорні здібності?» «Не чарівниця, але дещо можу. Говорила, що тебе директриса викличе у вівторок. Викликала, правда ж? Говорила вчора зранку, що дощ буде. А ти сонце, сонце. Не забув, коли в тебе голова боліла?» «Так, ти приклала до чола руку і перестала. Отож. Втім, можеш думати, що це збіги. Ми такий народ, що все в нас збіги. Не хвилюйся, це не політика, як і домовлялись. Це дещо інше. Помічаєш, що цілителі і гіпнотизери чи не всі з українськими прізвищами?» «О, звичайно, звичайно. Тепер про чудотворця Мамая, козаків-характерників, намальовані човни, що оживають. Даремне, пане Богдане, даремно. Вже під кінець тисячоліття, скоро, наші здібності посиляться. Еге ж, Чорнобиль допоможе. Чував такі теорії. Будемо вгадувати майбутнє, будемо знати, що в чужих головах коїться. Цікаво, а у власній, можливо, теж розберемось, втямимо, що ж вона думає. А щодо струму, тобі накопичилося багато енергії, хоча вагаюсь визначити, позитивної чи негативної». «Все одно, якої, не вгавав Богдан, ти мені допоможеш її розрядити. Який же ти нестерпний, то мовчить на бурмоситься, мов пир, сумно бач йому, то самі смішки, ге-ге-ге, га-га-га, сиди мовчки. Карти ці дуже старі від моєї бабуні, ото була ворожка, я так, аматор. Що ж тут? Ага, велика смуга невдач у тебе, кілька років, бач самі сльози. Оця дама – я, інша бубнова дама. Що це ти за білявку мав? Ой, далеко, думає про тебе часто, але забувай, то відрізана скибка, діла не буде. Багато, багато матимеш іще печалі, метатимешся, чого шукатимеш, а те, що шукаєш, мало не поруч ходить. Тут щось туманно, нічого певного не скажу. Дай руку. Яку? Ліву. Так, так. Тепер праву. Житимеш довго, помреш цілком щасливий. Задоволений? Краще б той, при житті щастя би можна. Тихо, вистачить тобі на життя. Не скоро, правда, але добре тобі житиметься, на відміну від мене. Що? То моя справа, не перебивай, чіпляйся до слів. Так, сну з двійко випробувань в тебе буде ще найближчим часом. Багато сумуватимеш. Дивно, не за себе сумуватимеш. А туз піковий – це звиняй гріб. Не брехатиму, хтось дорогий тобі помре. Пиятики чимало випадає, печаль заливатимеш. Не хвилюйся, алкашем не станеш. Оце що найближче. Покручена в тебе зараз дорога, а далі рівна буде, як стріла. І... що ж і... «Чому ти примовкла?» – схопив Богдан ворощену руку. «Сказати?» «Скажу. Ми ж, аби ти знав, разом не будемо». «Це вони показують?» – ткнув рвучко пальцем у ветхі карти. «Сама знаю». Відблиск свічки вихоплював сльози на зелених очах. «І хто ж винний буде?» «Життя», – змахнула сльозу Лариса. Телевізор сніжив і гнав смуги, відпоказувавши комедії і трагедії, сичав, чмихав, ображений на цих двох, що геть забули про його звабливі дари, бувши поглинуті солодким двобоєм. А тепер згасли, мов дві свічки, оплавились медовою поволокою втоми і сплять в обіймах один одного. Так минула ця більш-менш щаслива травнева доба і сотні щасливих діб. А світання нової доби розпочалося з того, що Лариса, прямо як була в нічній сорочці, перестрибнула через Богдана. Дивно, чому вона гадає, ніби він спить. М'яко, босоніж, потупотіла до дверей і тихцем клацнула замком. «Куди ж вона пішла?» – здивувався Богдан. Відгорнув ковдру, півсонний, побрів на балкон і зиркнув донизу, у двір. Вибігла Лариска. Коли під'їзду її чекає авто. Дорогий сірий костюм пригорнув її, поцілував і відкрив передні дверцята. «Невже сяде?» – вжахнувся Богдан. «Що вона, наче якась чужа? Зовсім не його, інша Лариса. А як же він?» «Куди ви? Це ж моя!» – загорлав Богдан і, схопившись за бильце, стрибнув. Підстрибнув, як заведений, в наліжку. В кімнаті сіріло. Телевізор, дві оплавлені свічки, Лариса поруч. «На балкон! «Ану, що там за авто? Стривай, це ж наснилося і про неї,